بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم كيواني تاريخ 13 mwezi wa Dhulqaada mwaka 1442, katika darsa ya kitabu Kifayatul Mutaabid wa Tuhfatul Mutazahid lilhafidh al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى لفكية جامع ما جاء في صلاة الليل. قوله رحمه الله: روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، انفرد به مسلم. ثم صلى الله عليه وسلم سمع أفضل الصيام بعد شهر رمضان، صوم اليبور كبيسا بعد صوم يا رمضان عمبوني فراذي نبيل شاك فراذي نبورا كلكو كنا جبن ركيز وكتك سنة. صوم اليبور بعد مويزي ورمضان شهر الله المحرم، akaunasibisha kwa Allah mwezi wa Allah al-Muharram kwa sababu ya utukufu wa mwezi huu, shahrullah al-Muharram, ambao biidhnillahi ta'ala katikati yetu na mwezi wa Muharram kuna mwezi mmoja tu umebakia, Dhulhijjah. وأفضل الصلاة بعد الفريضة، نصالة إلي بورا بعد صلاة فراذي صلاة الليل، صلاة يوسيك. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله في هذا الحديث أن صلاة الليل أحب الصلاة إلى الله بعد الصلاة المكتوبة. كتكهي حديثي محل شاهد سابوابا تزومزي صوم تتكيكي كيباند تشموشو كوى صالة يوسيكو ديو صالة إنو بنديز زيدي والله سبحانه وتعالى بعد يا صلاة زفراتي قيام الليل. قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. الله أوصف وجواك أمباو بفوزاو وشان لما تندكوياو معنى وامك وسيكو يدعون ربهم huku wakimuomba mula wao, khaufa wa tamaa, kusanya baina khofu na kuwa na tamaa na kile kilichoko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhalika li anna alqiyama baina yadayillahi khudu'an wa tadhallulan fi jawfi al-layli rajaan lima 'inda Allahi min a'zami al-qurb. Na hii ni kwa sababu kile kisimamo anachosimama mja mbele ya Mola wake akiwa mnyenyekevu amejidhalilisha katika kiza cha usiku, atarajia yale yaliyoko kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni miongoni mwa ibada adhimu sana. ولأن قال لما فيها من صفاء المناجاة وقت هجعة الناس وسكون الكون ولوكاته وسكون منادام وكسمام وكفني عبادة ومسلام وكفني عبادة لوكاته أمبو مويواكي وكوكتك حالي صفاء ناكلياكي إمتوليا كسابوات وملالة نولموينغو متوليا كبيسة peke yako baina ya wewe na Allah subhanahu wa ta'ala, pale umsujudia mola wako muomba Allah subhanahu wa ta'ala. Walianna an-nafsa tarkanu lirraha, na kwa sababu pia nafsi yapenda kuegemea katika upande wa raha na kupumzika, haitaki taabu. والبقاء في الفراش, na nafsi yataka kubakia katika tandiko. Wapo katika watu ambao wapata mashaka katika hili, lakini anapigana mtu na nafsi yake. Fafihi almashaqqatu illa ala alkhashi'in, ndani yake kuna mashaka, lakini hii nafsi ukiizoesha mwisho yataladhdh, yastarihi katika ibada. Nafsi hakuna jambo la kheri isipokuwa ina uzito katika kwenda katika ile kheri, lakini ukafanya subra kwa kipindi kifupi tu, utakuta ile nafsi imezoea kufanya ibada mpaka yafikia hali haiwezi kusubiri bila ya kufanya ile ibada. Lakini hili lataka mujahada, lataka mtu apigane sana na nafsi yake. Siku ya kwanza utapata tabu, siku ya pili utapata tabu, tatu, wiki mbili, inshallah upate tabu mwezi mzima. Lakini ukishaizoea hii ibada mwenyewe, utakuwa bila ya kuamshwa amka, unajua sasa hivi ni wakati wake, sababu nafsi itakuwa haipati tena utulivu mpaka ifanye ibada kama ile. Lakini yote hii yataka mtu apigana nafsi yake. Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, nataka mujahada. Allah atakuongoza na kukuelekeza, lakini mwanzo pigana nafsi yako, pigana sana nafsi yako, na Allah subhanahu wa ta'ala atakuelekeza katika kutekeleza ibada kama hizi, na muombe sana Allah subhanahu wa ta'ala akusaidie. Kadhalika ufuate asbab zile ambazo ni za kawaida za kumsaidia mtu kuamka usiku. Kwa mfano, kulala mapema. Unapata mtu alala saa 7, wewe utarajia kuamka wewe hata saa 10. Wacha saa 9, saa 10 utaamka. Wewe mwenyewe umelala saa 7. 8, 9, 10, masaa matatu waweza. Labda wewe khawariji wale wa zamani wale tena, sio sasa. Hawa sasa pia ulala tu. Wale wa zamani, tahqiruna salatakum ila salati. Fanya ibada na hazikuwafaa chochote, walikuwa hawalali wale isipokuwa kidogo tu katika mli. Lakini mtu ukilala kuchelewa huwezi, wacha kuamka qiyamul layl, kuamka salati alfajr pia ni mashauri. Kwa hili jambo la kulala mapema muhimu sana, kwa walala ukiwa umejipigia mahesabu kwa ntarala masaa 5-6. Kwa hivyo bai saa 3:30, saa 4 mimi naika kichwa na lala. 5, 6, 7, 8, 9 tosha, msama 5 milala vizuri. Au 10 kwa mfano. Kalala masaa ukaamka, kufanya ibada. Na kwa talib ilmu hili jambo ni dharuri sana, itamsaidia sana katika njia yake kutafuta ilmu. So kama tulivyotaja katika kikao kilichopita, وعلم يحتاج عمل. نطالب علم ikiwa siku yako ni kama usiku wa mtu wa ami hana ilmu, sitafauti yako nini wewe unaitafuta ilmu na yule asitafuta ilmu. Kuna watu paka katika marakizi wapa wenzao tabu sana kuamka, haamki. Msiangaliane naomba, sasa hivi mtaanza angaliane. Ah, wajua wenyewe. Na watu wasumbuana, bali wengine wakiamshwa vita. Kwa nini? Kwa sababu usiku walilala kuchelewa. Chunguza la usiku, basi ya reta amelala kuchelewa katika lipi? Yategemea. Kuna wengine labda amelala kuchelewa fanya mudhakara, fanya muraja wa Qur'an. Maaguli. Kini wamkuta mtu amelala kuchelewa, pengine ni simu mchelewesha kulala. Zunguka huku na huku na huku na huku. Shtuka saa saba, saa nane, saa tisa. Ah, imbakia masaa mawili bwana. Ndio etenda kulala. Huyo huyo tamzungumza hapa mbele, dhaka rajul bala shaytanu fi udhunai. Huyo atalala atapitwa na alfajiri. Shaytani atafanya kwake ndio choo. Usifikirie ile bala shaytanu fi udhunai yani labda maana yake ni kuwa shaytani anamla yamfanya hivi sio anafaa. Ah, ni mkojo wa shaytani. Hebu kwa mfano mlevi akukujolewe binadamu. Mlevi aje wewe umelala kisha kubwagi wa. Mlevi bwana, haeshi mikojo yake yaja tu wewe. Sasa mfikirie shetani mikojo yake itakuwa vipi? Kiwa huyu mlevi aweza kukuudhi wewe maisha yako sasa. Ile mikojo itakavyokupa harufu. Hebu tasawwar shetani atakuwa harufu yake kwa vipi mkojo yake? Wewe wayabeba kila siku kwenye masikio. Yaani anavyokudharau shetani amekufanya wewe ndio choo chake. Ankosa pa kwenda aje kwako. Shwa. Abwaga wewe mkojo wake na wewe umedada tu. Pengine afungua na mdomo wake. Ama meza meza. Kumbe ameza mkojo tu. Hana habari. Ukiamka usikia kama masikio yanziba ziba, ni yale basi. Mbona leo masikio mazito, sijui alikula nini yule shetani kumwagia mkojo wake. Endelea tu kulala. Hakuna watu ulala tu. Na ukiangalia sababu, kuna sababu hisi, hizi asbab hisi na kuna asbab maanawi. Hizi asbab hisi kama kulala mapema, kuweka saa ambayo itakuamsha kwa mfano, au mwenzako akuamshe. Na kuna asbab maanawi. Qiyamul layli, yataka mtu ajiepushe na dhunub na amuombe sana Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Amuombe sana Allah amwezeshe kufanya ibada, ndio ataweza kuifanya. Kwa awe na asbab zote ili aweze kupata utukufu wa qiyam, kwa sababu qiyamul layli ni utukufu, ni neema. Katika neema ambazo Allah huwapa baadhi ya waja wake, si wote. قال الطيبي رحمه الله فنبقى نتجاء ففي المشقة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. قال الطيبي رحمه الله ولعمري إن صلاة التهجد لو لم يكن فيها فضل سوى قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume wake na amka usiku kwa ibada, wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka, ni ziada ya sunna khasa kwa kwewe. Na hii aya baadhi ya wanaovioni wamesema kuwa ni dalili ya kuwa qiyamu al-layli ilikuwa ni faradhi khas kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asa an yab'athaka rabbuka, na asa hapa ni hakika. Katika Qur'an asa ni hakika. Mula wako Allah subhanahu wa ta'ala atakunyanyua cheo chako, kupeki cheo kinachosifika. Na hii aya kaifasiri mtume sallam akasema al-maqamu al-mahmudu al-shafa'a. Kasema kwa hii maqamu mahmudu na kusudio hapa ni shafa'a ambayo mtume sallam atawaombea wanadamu. وقوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع إلى قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وغيرها من الآيات. والله أمي واندادية وجواكي ونوسمامو كسمامو شوسيكو نعمة نستري أمبازو كما فيدي واو لفني إبادة كوسيري نيبيا أكوافيشيا إلي وكيجي وكيونا وزيدي كوانا فراها كما نفسيما كل غاليو سابرايز waone neema kubwa kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, haijui nafsi kile ilichofichiwa katika mambo yenye kupumbaza na kufurahisha macho. Jazaa'an bima kanu ya'malun, ni malipo kwa yale mema waliokuwa wakiyafanya huko ulimwenguni. Na nyinginezo katika aya zinazozungumzia qiyamu layl sema la kafahu maziya, yatosheleza kuwa hii ni fadhila kubwa sana Allah amehusisha ibada ya usiku. Thumma inna hadha alhadith fihi fadhlu alfara'id, kisha katika hii hadithi kuna fadhila ya watu kuswali swala za faradhi na funga za faradhi, bi maana ibada za faradhi kiujumla. Wa uluu sha'niha, kwa jambo lake liko juu. Wa taqaddumuha fil fadhli 'ala an-nawafil, na kutangulia kwake katika fadhila juu ya sunna. وأنه ما تقرب متقرب بمثل مفطور ضع عليهم, hajajikaribisha mje anayejikaribisha kama kwa mfano wa kile alichofaradhishiwa, bi maana faradhi iko mbele kisha ndio afuata sunna. ولهذا لما ذكر صيام النفل جعله بعد الفرض, tazama hapa mtume sana afdal siyam ba'da shahr ramadan شهر الله المحرم, كيف كتاج بعد الفرض. ولما ذكر صلاة النفل جعلها بعد الفرض, وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل, أكيتاج صلاة وسيك أمبوني سنة من بعد الفرض. وقد جاء في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه أو مما افترضت عليه, وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ومنذ الفراد هجاج كربيشا من جنكيري كنا تشبين ديزا زايد بلي الله سبحانه وتعالى كما كلا تشم فرد الشيء نهاتا وچا من جكوج كربيشا نمولاواكي kwa swala za sunna, somu za sunna, sadaqat na nyinginezo katika mustahabbat, mpaka atapendwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Hii ni daraja kubwa sana. Kwa Allah awe yukupenda wewe. Ni jambo ambalo wako baadhi ya watu walidai na hawanalo. Waqalatil yahudu wan nasara nahnu abna'u Allahi wa ahibba'u. الله سيما قل فلمن يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. كواكو ونو جداي توبينوا سيسي ندو توبينوا, لكن ها مسألة سيكو داي ويوبينوا زنغتي يكوب ولكو وفني عمالي أم بازدك فيك ويوبينوا نا الله سبحانه وتعالى نا الله كيكو بينوا بس يوم يفاولوا. Na hii hadithi maarufu kama hadithu wali, man aada li waliyan faqad aadhantuhu bil harb. Kwa huyu wali wa Allah siku eti anakofia rangi fulani, siku anajilemba, kuna wengine wajifunga mijilemba ya kijani mikubwa. Siku moja anapishana jamaa wawili mikhurafi, moja amuona mwenzake ala inna awliya Allah, yajile mwingine ajibu la khawfun alayhim wala hum yahzanun, ati wa mawali mwalii makhurafi. Khurafi ni kuwalii lini? Lini khurafi ya kuwalii? Mubtadia. Allahu musta'an. Inu maha kada wako hivu jamaa. Allahu musta'an. Mshiki mkono Husaini. Husaini kusawa? Tayyib inshaAllah. Kwa jambo la wilaya nataka amal, na katika amal ambazo zampelekea mtu katika daraja kwa huyu ni kipenzi wa Allah, mwanzo atekeleze nini? Alfaraid, yale aliyofaradhishiwa na Allah. Kisha juu ya faraid atekeleze na nini? Mustahabbat, kile ambacho kimependekezwa kukifanya. Wama taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahab ilayya mimma iftaradtuhu 'alayhi. Kwa hiyo mwanzo faradhi, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akaendeleza na kusema wama yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Kithirisha sunna baada ya faradhi, utafikia katika daraja ya kuwa wapendwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah akikupenda hakuna anayeweza kukugusa na chochote, bali anayekufanyia uadui huyo ametangaza vita na Allah. Allah ashatangaza akasema man aada li waliyan faqad aadhantuhu bilharb. Khalas, umetangaziwa vita na Allah ukimkaribia kipenzi cha Allah subhanahu wa ta'ala. فالتقرب إلى الله بالنوافل يكون بعد المحافظة على فرائض الإسلام. كيف كربيشك والله نا إبادة السنة نبادة يمتكدوم كتك فرائض أو كتكليزة فراض زراء لزو فراض الشيو كتك الإسلام. ولهذا قال ابن حجر رحمه الله تعالى نقلا عن بعض أهل العلم, ابن حجر العسقلاني رحمه الله akiwa nukuu kwa baadhi ya wanaovyoni yasema man shaghalahu alfardhu anin nafl fahuwa ma'dhur, yule ambaye atashughulishwa na faradhi kutokamana na sunna basi ana udhuru, sababu yuko kwenye faradhi, faradhi imemshughulisha kutokamana na sunna, ma'dhur. Kwa mfano ameingia msikitini, yuko njiani, amepata msikitini, swala ishakimiwa tayari, salatu alfajr, akaingia hajaswali rak'a mbili za qabliya, hapa atafanya nini? Ataingia pamoja na imam aswali swala ya faradhi. Kwa huyu ameshughulishwa na faradhi kutokamana kutekeleza nini? Sunna. Ana udhuru katika hili, ana udhuru katika hili. Lakini yasema wa man shaghalahu an-nafl 'anil fard fahuwa maghrur, ama yule anayeshughulishwa na sunna kutokamana na faradhi basi huyu ameghurika. Ahadai nafsia, ahada nafsi yake. So kile anachokifanya ni makosa moja kwa moja. Aswali qiyamul layl, usiku mzima, ikifika karibu na alfajiri walala, kisha alfajiri yampita. Ah, sasa mfanya nini? Yaani ndio mfanya kitu gani? Na hiyo haimaanishi uache qiyamul layl, la, kujipange. Jipange uweweza kutekeleza yote mawili. Lakini ikiwa qiyamul layl ya kupelekea wewe waswali qiyamul layl kakupelekea wewe kukosa alfajiri, basi ikiwa ni kupima baina hivi viwili, bora uipate salatu alfajiri kwa jamaa, sababu ile ni faradhi, kuliko kuswali qiyamul layl ukawacha alfajiri, sababu ile ni sunna mustahabba. Kwa hili ni jambo muhimu sana, na huu ufahamu mara nyingi shaitani huwachezea baadhi ya watu, ukamwona ashughulishwa kutokamana na faradhi kwa kutekeleza jambo ambalo na nini la sunna, na akajiona yuko karibu sana na mola wake, kumbe si kweli, ajidanganya tu, ajidanganya kabisa. Kwa iwe kile ambacho kitakushughulisha mwanzo kabisa ni faradhi, kisha ndio kifuate kile ambacho ni mustahaba katika sunna. نكتفي بهذا القدر, والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك واتوب إليك. بارك الله فيكم.